Zo, ik kom mijn klusje afmaken. Dat hoeft niet meer. Hoezo? Dat heb je toch niet zelf gedaan met die twee linkerhanden van je? Twee linkerhanden en gereedschap van Wetelings Bouwmarkt schiet er sneller op dan jij met je handigheid. Wetelings Bouwmarkt, uw beste maat in doe het zelf. Nu bij aanschaf van parketlak of bijts 50% korting op de huur van een parketschuurmachine. Wetelings Bouwmarkt, natuurlijk niet alleen voor parketschuurmachines, maar ook voor ladders, betonmolens, boormachines, kettingzagen enzovoort. Haal hem, die uitgebreide huurumfolder bij Wetelings Bouwmarkt. Uw beste maat in doe het zelf. Bel 02285-11264 of kom langs op de spoorsingel nummer 8 nabij de Florahalte in Bovenkarspel.